Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Адам Глобус. Дамавік Амерон. Раздзел 20. Газавік. У кватэру зайшоў газавік са стажёрам. Напярэдадні яны паставілі ў гэтай кватэры новую польскую пліту, але ў гаспадыні не знайшлося тады патрэбных грошай, каб разлічыцца. Яна папрасіла зайсці праз тыдзень і паабяцала акрамя грошай бутэльку віна. Газавіку было гадоў пад 40. Але, як і ўсе людзі сантэхнічнага занятку, ён меў такі выгляд, што адразу сказаць, колькі яму, 25 ці 50, было немагчыма. Высокі, але крыху сутулаваты, хударлявы, з цёмным ад алкаголю тварам, ён і ўзімку, і ўлетку насіў цёмна-сінюю балоннівую куртку. У правай руцэ ён трымаў парэпаную, але важкую валізку з рыштункам. У адрозненні ад кучаравага стажора газавік менш за ўсё паходзіў на Дон Жуана. Гаспадыня заўсміхалася і замест таго, каб схадзіць па грошы і віно, запрасіла газавіка прайсці ў пакой. Той скінуў боты і ў тоўстых ваўняных шкарпэтках пайшоў за жанчынаю. Дзверы за сабой газавік не зачыніў. Стажор пачуў настойлівы шэпт, потым смех. Калі наступіла цішыня, ён кратком наблізіўся да дзвярэй, але ўбачыў толькі пустую частку пакоя. Зазірнуць ён не наважыўся, затое пачуў шапатенне сукенкі і шорах балоннівай курткі. Пра тое, што дзеецца ў нябачнай частцы пакоя, стажор, вядома, здагадаўся. Ён раптам адчуў, як наліваецца гарачынёю твар. Газавік выйшаў з пакоя ўвесь чырвоны. Куртку ён зашпіляў на хаду. Дзверы засталіся шырока адчыненыя. Стажор убачыў жанчыну, што ляжала на стале, шырока раскінуўшы ногі. Яна глядзела на хлопца і усміхалася. Той сумеўся і не адразу ўцяміў, што жанчына знарок засталася ў такой недвухсэнсоўнай позе. «Хе-хей!» – жанчына ўзмахнула рукою. «А ты хіба не хочаш атрымаць свой заробак?» Стажор зрабіў крок, але ўспомніў, што не зняў чаравікі, і спыніўся. «А можа, ты імпатэнт?» Кватэру запоўніў смех. «Ці не хочаш?» Жанчына села на стале. «А я вось была б толькі магчымасць, з раніцы да самага вечара займалася б толькі сексам». Стажор, не зняўшы чаравікі, падышоў да стала і стоячы зрабіў тое, чым так хацела займацца жанчына з самай раніцы і ажно да вечара. Калі газавік са стажорам выйшаў з кватэры, дык закурыў папяросу і сказаў: «Адразу відаць, што ў хаце няма гаспадара. Лепш бы мы грошы і віно ўзялі», – у тон працягнуў стажор. «Слімак», – сказаў газавік і ударыў стажора кулаком у патыліцу.